Dalaletin finnar. Evet değerli kardeşlerim, İmam Ebu Zekeriya Nevevi Rahimahullah'ın Riyadu Salihin adlı hadis derleme kitabını okumaya, anlamaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız adab bahsine, edep bahsine geçmiştik. Geçen hafta babu istihbabi takdimil yemini fi kulli ma huwa min babit tekrim. Güzel olan, temiz olan şeylerde sağ eli kullanmanın müstehap olduğu, sünnet olduğu bölümünü okumuştuk. Bununla ilgili olan hadisleri zikretmiştik. Misvak meselesine değinmiştik hatırlarsanız. Misvakla ilgili olarak ilim ehlinin şu görüşünü tercih etmiştik. Eğer dişi temizlemek amacıyla misvağı kullanıyorsak, temizlik amacıyla misvağı sol elle kullanmanın daha uygun olacağını, ancak taabbud niyetiyle, ibadet niyetiyle, mesela gece yatmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığından dolayı misvak kullanarak yatmak istersek, o zaman da sağ elimizle kullanmamızın uygun olacağını söylemiştik. Bu görüşün birçok ilim ehli tarafından tercih edildiğini söylemiştik. Saat meselesine değinmemiştik. Onu değinmek istiyorduk ama unutturulduk. İlim ehli saat konusuna da değinmiş. Yani saat sağ ele mi takılmalı, sol ele mi takılmalı? Bir grup ilim ehli diyor ki sağ ele takılmalı. Çünkü bugün kafirler bu saati genelde sol ele takıyorlar. Onlara benzememekle emrolunduğumuz gibi onlara muhalefet etmekle de emrolunduk. Bu sebeple sağ ele takılmasının daha doğru olacağını, daha uygun olacağını, sünnete daha yakın olacağını söylüyorlar. Ve o şekilde de beyan ediyorlar. Bazı ilim ehli de şöyle bir yaklaşım getiriyor. Diyor ki, hadislerde hatırlarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ eliyle alırdı, sağ eliyle verirdi. Ve sağ eliyle bir şey yapardı. Diyorlar ki, yani saati sol ele takmak daha uygun olacak. Çünkü sağ elinle alıyorsun, sağ elinle ne yapıyorsun? Giyiyorsun. Çünkü hadislerde hatırlarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbiseyi giyerken de önce ne yapılmasını emrediyordu? Sağ ile sağ tarafından giyilmesini, sağ elin sağ tarafının giyilmesini emrediyordu. O sebeple sağ elle alınıp sol ele giydirileceği görüşünde olan ilim ehli de var. Ancak gönlün yattığı, yani bugün de görüyorsunuz birçok fısk ehli, fucur ehli, Avrupa'dan gelen kafirler, orada yaşayanlar bunu sol ellerine takıyorlar. Herhalde sağ ele takmak daha da uygun olacaktır. Bugünkü bölümümüz Kitab-ı Adab-ı Ta'am. Yemek adabı. İlk başlığımız Bab-u Tesmiyeti fi evvelihi vel hamdi fi ahirihi. Yemeğe başlarken Bismillah diyerek başlamak, Besmele ile başlamak, Allah'ın adını anarak başlamak. Yemeğin sonunda da hamd etmek. Allah'a hamd etmek. İlk hadis Umar İbni Ebi Seleme radıyallahu anh diyor ki, İmam-ı Nevevi rahimahullah bizlere hadisin bu bölümünü zikretmiş. Diyor ki Umar İbni Ebi Seleme kâle li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem semmillah ve kul bi yeminik. Bismillah de, sağ elinle ye ve kul mimma yelik ve önünden ye. Ancak hadisin ilk tarafında bize bu sahabe çocuk olduğunu anlatıyor. Diyor ki kuntu gulamen fi hicri Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde, eğitiminde yetişen bir küçük çocuktum diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına girip çıkardı. Onun ahlakını, onun edebini, onun talimini alan bir sahabeydi. Diyor ki وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي السَّحْفَةِ. Elim diyor tabakta, tepside ne yapardı? Sağa sola giderdi. Yani bir önünden yiyor, bir karşısındakinin önünden yiyor, bir sağından yiyor, bir solundan yiyor. Küçük çocuk, bilmiyor da. Diyor ki ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine, buna binaen bana dedi ki ya gulam, ey çocuk, ey evlat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğitiminde, taliminde bu çok var arkadaşlar. Yani sürekli çocuklara dahi ne yapıyor? Emri bil mağrufta bulunuyor, nehyanil münkerde bulunuyor, eğitimde bulunuyor, terbiyede bulunuyor. Çocuktur, daha sonra öğrenir. ileride öğrenir, büyüsün bakalım demiyor aleyhissalatü vesselam. İşte Abdullah bin Mesud ile olan hadisini biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Abdullah bin Mesud da küçük olmasına rağmen namazdayken sol tarafına durunca Resulullah İbn Abbas Abdullah İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu namazda sol tarafından alıp ne yapıyor? Sağ tarafına çekiyor. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh ne yapıyor? Sürekli geri duruyor. Namaz bittikten sonra aleyhissalatü vesselam ne diyor? Niye diyor geri kaçıyorsun? Rivayette değil mi? Müsned Ahmet'te gelen rivayette. Abdullah İbn Abbas da diyor ki radıyallahu anh nasıl olur da diyor sen Resulullah'sın. Senin yanında nasıl önüne geçerim? Senin hizanda bulunurum, dururum diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona dua ediyor. Allahümme allimhu el-kitab. Bir rivayette Allahümme allimhu el-kitabe vel-hikme. Allah'ım sen buna kitabı öğret, tevhili öğret, hikmeti öğret diye dua ediyor. Yani aleyhissalatü vesselam ayırt etmiyor. Küçük, büyük, yaşlı, kadın, değil mi? Sürekli emri bil maruf. Hayra davet ediyor. Çünkü Allah Teala ona bunu buyuruyor. Bu benim dost doğru yolum. Fettebi'u. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u subul. Onun dışındaki yollara uymayın. Emri uyarınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o doğru yola, o cennete giden yola davet ediyor sürekli. Bizler de bu şekilde olmalıyız arkadaşlar. İlk davet edeceğimiz yer bizim sorumluluğumuz, alanımız, sorumluluk alanımız içinde olan evimiz olmalı. Yani bugün tam tersini yaşıyoruz maalesef. Dışarıda emri bil maruf yapan, dışarıda münker gördüğü zaman onu inkar eden birçoğumuz evimizde ne yapıyoruz? Münkerlere göz yumabiliyoruz. Emri bil maruf yapabileceğimiz yerlere gittiğimiz zaman annemizin, babamızın, kardeşimizin, akrabamızın evine orada sükut edebiliyoruz. Halbuki dışarıdaki insana yapmamızdan daha evla. Akrabamızın evine gittiğimiz zaman, kendi evimizde bulunduğumuz zaman emri bil maruf nehyen münker yapmamız. Küçümsemeyeceğiz. Yani bu yemektir. Bu küçük bir husustur. Namazda öyle de dursun küçük çocuk demeyeceğiz. Ne yapacağız? Sürekli uyaracağız. Ve şunu da bileceğiz ki böyle olduğumuz sürece sevenlerimiz az olacak. Bizim Türkçe'de de var biliyorsunuz. Doğru söyleyene ne yaparlar? Dokuz köyden kovarlar. Ama bu bizim neyimiz olacak? Gayemiz olacak, hedefimiz olacak. Bu hadisle ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu çocuğa diyor ki Umar ibn Ebi Seleme'ye önce Bismillah de diyor. Sen millah. Allah'ın adını an diyor. Ve kul bi yeminik. Sonra sağ elinle. Sol elini kullanma. Ve kul mimma yelik. Önünden ye diyor. İlim ehli diyor ki besmele ile başlanılmalı yemeğe. Besmelenin terk edilmemesi gerekiyor. Aynı şekilde sağ elle yemeğin sağ elle yenilmesi gerekiyor. Ve eğer diyorlar ki sünnet olan da budur zaten. Yemeğin ortadan bir kaptan yenmesi. Eğer ortada bir kaptan yeniyorsa, bir siniden yeniyorsa yemek, orada insanın eftal olan, sünnet olan nedir? Önünden yemesi. Ancak diyorlar ki yemek çeşit çeşitse, yani diyelim ki bir yemek konuldu önünüze, karışık bir kebap konuldu. Tavuk var, kuzu pirzola var, Adana var, Urfa var, domates var, patlıcan var. Sizin önünüze gelen tavuk. Ama siz tavuk yemiyorsunuz, kuzu yiyorsunuz o tepsinin öbür tarafında. Ne yapabilirsiniz? Yemek çeşitli bir yemek olduğu için o tepsinin öbür tarafından ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz diyor ilimleri. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken yemeğin içinden ne yapardı? Kabağı sevdiği için seçerdi. Ama yemek tek bir çeşitse ortaya pilav konuldu ve üstüne de tavuk konuldu. Burada adab olan, sünnet olan nedir? Önünüzden yemenizdir. Görüyorsunuz yani ilim insana neler öğretiyor? Yemek yerken bile, yani tavuğu sevmiyorsanız, pirzolayı seviyorsanız, tepsinin öbür ucundaysa, öbür tarafındaysa, onu yeme konusunda size nasıl yiyeceğiniz dahi, ne zaman ve ne hallerde yiyeceğiniz dahi öğretiyor. Evet. İkinci hadise geçelim. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh diyor ki, قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء. Bu çok önemli bir hadis arkadaşlar. Bize gaybi alemi anlatan, böyle müşahede etmediğimiz, görmediğimiz ama gerçek manada yaşanan evimizin içinde yaşanan, bizimle birlikte var olan ancak varlığını pek hissetmediğimiz düşmanımız, şeytanın bize karşı yaklaşımı, tavrı nasıl? Bunu beyan ediyor bu hadis. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizlerden birisi evine girdiği zaman ve Allah-u Teala'yı andığı zaman ve yemek yerken aynı şekilde Allah'ı andığı zaman şeytan ashabına, avenesine, yanında olanlara der ki la mebite lekum ve la aşa. Bu evde size, arkadaşlarına diyor ki şeytan, bir gecelemek yok. Yani burada kalamazsınız. Burasını pansiyon edinemezsiniz. Burada yatacak yer yok. Ve la aşa. Yemeğe de ortak olamazsınız. Yemeğe de ne yapamazsınız? Katılamazsınız. Niye? Çünkü o evde, o eve girilirken ne oldu? Allah'ın adı anıldı. Ve aynı şekilde yemeğe başlanırken Allah'ın adı anıldı. Nedir Allah-u Teala'nın adının anılması? Ebu Davud rivayet ediyor. Sahih hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere eve girerken şöyle söylememizi beyan ediyor. Şöyle söylememizi emrediyor. Diyor ki biriniz eve girin şu şekilde. Bismillah ve lecne. Bismillahi ve lecne. Allah'ın adıyla ne yapıyoruz? Giriyoruz. Ve bismillahi haracna. Allah'ın adıyla çıkıyoruz. Ve alallahi rabbina tevekkelna. Ve Rabbimiz olan Allah'a tevekkül ediyoruz. Ona güveniyoruz. Allahümme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mahrec. Allah'ım ben sana bu girişin en hayırlısını, eve girerken bu girişin, bu fiilin hayırlı olanını soruyorum. Her şeyiyle. Eve girdiğin zaman hanımınla güzel geçinmekten tut da, ev halkıyla güzel geçinmekten tut da, onları itaate, Allah'a itaate emretmekten tut da, Allah'tan ne yapıyorsun? Yardım istiyorsun. Ve ne diyorsun? Allahümme inni es'eluke hayral mahrec. Ve senden güzel bir çıkış istiyorum. Bu evden çıkarken de ne arzuluyorum, ne istiyorum? Güzel bir şekilde çıkmayı istiyorum diyorsun. Yani evine girdiğin zaman bu duayı okuduğunda, yemeğe başlarken Bismillah dediğinde, bil ki şeytan orada hazır olan, orada bulunan şeytan ve aveneleri, yardımcıları şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu evde artık bizim için ne yok? Gecelemek yok. Burada gecelemeyelim. Buradan çıkalım, buradan ayrılalım. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَب۪يدِ. Ancak diyor, sizden birisi evine gelir de Allah'ı zikretmezse, Allah'ı anmazsa, şeytan der ki diyor, اَدْرَكْتُمُ الْمَب۪يدِ. Bu gece burada ne yapın? Kalın. Burada yatalım. Burada ne yapalım? At koşturalım tabiri caizse. Artık o evde siz şeyi seyredin. Şerri, kavgayı, gürültüyü, münkeri seyredin. Bugün de zaten maalesef evlerin halini görüyorsunuz. İnsanlar yani gece olduğu zaman, güneş battığı zaman bakıyorsunuz ki televizyonlar açılıyor, filmler seyrediliyor, değil mi? Namazlar camiye gidilmeden evde kılınıyor. O gece insanlar Kur'an okumuyor, Allah'ı anmıyor. Hiçbir şey yok yani. Tamamen ziyan, zayi edilen bir vakit. Ve kimlerle beraber geçirilen bir vakit? Şeytanlarla geçirilen bir vakit. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ اَدْرَكْتُمُ الْمَب۪يتَ وَالْعَشَاءَ. Eğer ev halkı bir de yemeğe oturduğunda besmele çekmiyorsa, Bismillah demiyorsa, Allah'ı anmıyorsa, şeytan diyor ki, akşam yemeğine de neredeyiz? Buradayız. Ve inanın, biz görmesek de, az sonra rivayetlerde de gelecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın eline dahi müdahale ediyor. O yemekten şeytan ne yapıyor arkadaşlar? Yiyor. Ve şeytanın arkadaşları da yiyor sizlerle birlikte. O sofrada kimler var arkadaşlar? Şeytan ve şeytanın avaneleri var. Onlar sizlerle ne yapıyorlar? Bu yemeğe beraber ortak oluyorlar. Bu rivayeti İmam Müslim sahihinde ne yapmakta? Rivayet etmekte. Eve giriş duasını ezberleyelim arkadaşlar. Yani bunu okumamız sünnettir. Aynı şekilde evden çıkış duası. Evden çıkarken ne diyeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillah. Tevekkeltu alallah. Diğer dua hangisi? Allahümme inni a'udu bike en adille ev udalle ev ezille ev uzalle ev azlime ev uzleme ev ejhele ev yüzhele aleyye. Yani kapıdan çıkarken ne yapacaksın? Buraları okuyacaksın. Hatırlarsanız geçen hafta söylemiştik. Yani takvanın tariflerini yaparken birçok tarifler zikrettik. Bunlardan bir tanesi de neydi? Dikenli olan, çalı olan yolda ne yapman? Elbiseni kaldırarak pür dikkat yürümen. Sen evden bu şekilde çıktığın zaman bir kere ne yapıyorsun zaten? Kendini uyarıyorsun. Ben Allah'ın izniyle çıkıyorum. Değil mi? Allah'a tevekkül ederek çıkıyorum, ona güvenerek çıkıyorum diyerek. O günün içinde Allah-u Teala'yı anarak, zikirler çekerek ne yapıyorsun? Eve döndüğünde aynı şekilde zikirle giriyorsun. Ve bu şekilde Allah'ın izniyle takvalı olmana yardımcı olacak hususları yapmış oluyorsun. Ama öbür türlü paldır küldür çıktığın zaman, ayakkabının sol ayağıyla giyerek, gömleğini, şeyini, montunu dışarıda giyerek, paldır küldür kendini dışarı attığın, Allah'ın adını anmadığın bir gün nasıl geçer? Ondan sonra eve gelişin. Ondan sonra evinin içindeki o gün. Değil mi? İnsanlık bugün evinde huzur arıyor. Yani aile terapileri deniyor, evlilik terapileri deniyor. Ama herkes somut şeylere işaret ediyor. Bunlardan önce yapılması gereken ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irşad ettiği, bizlere öğrettiği hususlar var. Şeytanın bizlerle beraber olmasını istemiyorsak, ailemizin içinde bizlerle beraber aynı sofrada yemek yemesini istemiyorsak, aynı ortamda bizlerle beraber uyumasını istemiyorsak ne yapacağız? Bu uyarılara dikkat edeceğiz. Dördüncü hadis. Huzeyfe radıyallahu anh قال كنا اذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع ايدينا حتى يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. Diyor ki Huzeyfe, biliyorsunuz ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını iyi bilen, ona hakkıyla saygı duyan kimselerdi. Onun yanında edepsizlikten haya ederlerdi, utanırlardı. Değil mi? Çünkü Allah Teala onları bu şekilde eğitti, terbiye etti. Gelip evinin önünde seslerini yükseltmemeleri gerektiğini, değil mi? Ondan sonra ona kendi aralarında birbirlerine seslendikleri gibi seslenmemeleri gerektiğini, Allah Teala bunları hep Kur'an-ı Kerim'de sahabeye öğretti, ashabı öğretti. Hatta Ömer İbn-i Hattab döneminde, halifeliği döneminde Medine'de bakıyor ki Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde iki tane kimse yüksek sesle konuşuyorlar. Caminin içinde bağırarak konuşuyorlar. Gönderiyor bir zatı. Diyor ki şu iki kişiyi ne yapın? Bana getirin. Getiriyorlar. Diyor ki siz kimsiniz? Yahut da nerelisiniz? Ravi şek ediyor. Bu soruyu soruyor. Yani. Neredensiniz? Diyorlar ki biz Taif'teniz. Taif biliyorsunuz. Mekke'ye daha yakın. Mekke'ye 50 kilometre, 60 kilometre yakınlıkta bir şehir. Medine'ye uzak. Diyor ki şayet diyor burada olsaydınız sizi ne yapacaktım? Sopayla dövecektim, kırbaçlayacaktım. Resulullah'ın mescidinde, sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde nasıl yüksek sesle konuşuyorsunuz? Yani bir edep, saygı var. Şimdi biz o saygıyı nasıl yapacağız arkadaşlar? O saygıyı sünnetlere uyarak, tabi olarak, onları ihya ederek değil mi? Onun adı anıldığı zaman ona salavat getirerek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi ona bağlılık bu şekilde olur. Ashab diyor ki, onunla beraber sofraya oturduğumuzda, yemek yemek istediğimizde o elini koymadan ne yapmazdık biz? Yemeğe el uzatmazdık. Diyor ki bir defasında yemeğe oturduk. فَجَأَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُطْفَعْ. Küçük bir kız çocuğu geldi. Sanki arkadan itiliyormuşçasına. Yani koştura koştura böyle geliyor çocuk. Küçük kız çocuğu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevazi. Biliyorsunuz rivayetlerde okumuştuk hatırlarsanız. Medine'den kız çocukları elinden tutardı diyor. Onu ne yaparlardı? Götürürlerdi. Elinden tutuyorlar aleyhissalatü vesselam'ı. Götürüyorlar. Orada onlarla ne yapıyor? Oynuyor. Böyle bir tevazu var. Bu küçük kız çocuğu geliyor yemeğe. Koştura koştura böyle. فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَامِ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ. Evet. Küçük kız elini ne yapıyor? Besmele çekmeden, Allah'ın adını anmadan yemeğe uzatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem direkt olaya müdahale edip kızın ne yapıyor? Elinden tutuyor. Diyor ki Huzeyfe, şimdi olayı bağlayacak. Aynı olay bir Arabi ile de gerçekleşiyor. Bedevi bir adam. Çölden gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiş. Diyor ki sanki diyor böyle ki enneme yudfa. Böyle koştura koştura. Arkadan sanki böyle koşturuyorlar. Kontrolsüz bir şekilde yiyor. Bir de bakıyor sofra hazır. فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ اِنَّ شَيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ. Aleyhisselatü vesselam o Arabi'nin elinden de tutuyor. Diyor ki, şeytan diyor Allah'ın adının anılmadığı yemeğe ne yapmak ister? Girmek ister, müdahale etmek ister. O da yemek ister. Yani şeytanlar yemek yiyor arkadaşlar. Sizin yediğiniz yemeği yiyor. وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا. Diyor ki bu küçük kızı diyor buraya getiren kimdi? Şeytandı. Yani o küçük kızı oraya getiren, ona fısıldayan, onu oraya koşturan kim? Şeytan niçin bunu istiyor? Şeytan da ne yapmak istiyor orada? Yemek yemek istiyor. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam فَاَخَذْتُ بِيَدِهَا Ama ben diyor ne yaptım? Kızın elini tuttum. Kızın eli aracılığıyla şeytana engel oldum. Ve diyor ki فَجَاءَ بِهَذَا الْاَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ Bu Arabi olan adamı, bu Bedevi adamı da ne yaptı? Şeytan getirdi buraya. Niçin? O yemeğe gelip o da oradan faydalanmak için. Diyor ki فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ Ne yaptım? Diyor. Elinden tuttum. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ اِنَّ يَدَهُ ف۪ي يَدَيَّ مَعَ يَدَيْهِمَا Burası çok önemli. Ben diyor hani o kızın ve o Arabi'nin elinden tuttum. Ve Allah'a yemin olsun ki beni nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki ben onların ellerini tuttuğumda, yakaladığımda, yemekten uzaklaştırdığımda şeytanın eli de neredeydi? Oradaydı. Onlarla birlikteydi. Onu da ne yaptım diyor? Tuttum. Yani tabii bunlar gaybiyat dediğimiz gayb olan şeyler. Allah Teala bazen bu perdeyi ne yapabiliyor? Kaldırabiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de bunu gösterdi. Aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Onun elini o küçük kızın eliyle birlikte o bedevi Arabi'nin eliyle oradan uzaklaştı. Uzaklaştırdı. Summa zekere esmallahi ve ekele. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın adını zikrediyor ve bu bedevi Allah'ın adını zikrediyor ve bu şekilde yemek yiyorlar. Bu rivayet Sahih Müslim'de. Demek ki arkadaşlar hiç iş görüldüğü gibi böyle kolay bir şey değil. Yani küçümsenecek bir şey değil. Bu gibi şeylerin önemi çok büyük aslında hayatımızda. Bunlara ne yapmamız gerekiyor? Önem vermemiz gerekiyor. Yani sol eliyle yemek yiyen bir insan, besmele konusunda gevşek davranan bir insan ve ailesi aile etrafında bu şekilde davranan insan ne yapmalı? Uyarılmalı. Öğretilmeli. Beşinci hadisimiz Ümeyye İbn-i Mahşi Es-Sahabi radıyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي الله حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş bir haldeydi. Bir tane de adam yemek yiyordu. Ama bu adam yemeğine besmele ile başlamadı. Çünkü şeytan sürekli ne yapmaya çalışıyor? Unutturmaya çalışıyor arkadaşlar. Besmelesiz yemeye çalıştırıyor. Niye? Çünkü onun da orada neyi var? Payı var. O da yiyecek yani. Diyor ki Umeyye radıyallahu anh Lem yebka min ta'ami illa lukma. Bu adamın yemeğinden artık ne kaldı? Bayağı yedi. Tabağında, tabaktaki yemekten sadece bir lokma kalmıştı. Ağzına götüreceği tek bir lokma kaldı. فَلَمَّا رَفَعَهَا اِلَى ف۪يهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ Bu lokmayı ağzına götürürken bu kişi besmele çektiğini unuttu. Besmele çekmedi. Son lokmada dedi ki بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَآخِرَهُ Yemeğin başında söylemediği için bu besmeleyi unuttuğu için sünnet olan da bu duayı okumaktır. Yemek esnasında hatırladığınız zaman oldu ki birden açlığınız size besmele çekmeyi unutturdu. Tabii bir de bu iş arkadaşlar küçükken öğrenmek, küçükken eğitilmek çok önemli bu işte. Yani babalar olarak, abiler olarak, amcalar olarak, dayılar olarak sizlere düşen bir görev. Yani bir sofraya oturduğunuz zaman yani emri bil maruf sadece namaz ile ilgili, oruçla ilgili değil arkadaşlar. Bakın sofrada bile ne var? Bir nebevi edep, adab, ahlak var. Küçükten öğrettiğiniz zaman, küçük yaşta bunu o çocuğa öğrettiğiniz zaman o çocuğun bunu unutması mümkün değil. Bu sahabe Bismillahi evvelahu ve ahirehu diyor. Başında ve sonunda Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla yiyorum. Unuttuğu için bu şekilde ne yapıyor? Unuttuğunu kapatmaya çalışıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu görünce gülüyor. Fedahiken nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Tebessüm ediyor ve gülüyor aleyhissalatü vesselam. Sümme kal. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Mâ zâle şeytânu ye'kulu ma'ahu felemmâ zekere esmallâhi isteka'a mâ fî batnihi. Şeytan bu adam besmelesiz bir şekilde yemeğini yediği müddetçe, yediği sürece onunla birlikte ne yaptı? Sürekli o da yedi. ne zaman ki son lokmaya geldiğinde bu adam besmeleyi çekti. Bismillahi evvelehu ve ahirehu dedi. Şeytan o ana kadar yemiş olduğu bütün yemeği ne yaptı? Kustu diyor aleyhissalatü vesselam. Bu rivayet Ebu Davud ve Nesai rivayet ediyor. Şeyh Albani Rahimullah diyor ki şahitleriyle birlikte bu rivayet nedir? Sahihtir. Demek ki arkadaşlar yani şeytan yemek yiyor, şeytan kusuyor değil mi? Neler var? Ama biz ne yapmıyoruz bunu? Müşahede etmiyoruz. Görmüyoruz. Altıncı hadis, bu baptaki altıncı hadisimiz. Ayşe radıyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte yemek yerken, 6 tane ashabıyla birlikte yemek yiyor. Bu sahabe, bu Arabi, Bedevi, bu çöl adamı yemeğe geliyor. 2 lokmada bütün yemeği ne yapıyor? Bitiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, şayet diyor, tabii bütün yemeği bitiriyor bu adam. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, bu adam diyor şayet besmele ile yeseydi bu yemeği, bu yemek size de ne yapardı? Yeterdi. Size de kalırdı. Gerçekten bu böyle bir şey arkadaşlar. Yemeğin bereketi. Tabii bir de yani besmeleyi söylerken ne söylediğini de iyi bilmen lazım arkadaşlar. Yani Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyla, değil mi? İstianesiyle, istiane talep ederek, ianesiyle. Yani Allah Teala sana o yardımı etmese nice insanlar var. Değil mi? Yani yemeğin oraya gelmesini, nasıl geldiğini bırakın bir kenara. Onu oradan alıp ağza kaldırmak bile Allah'ın neyle oluyor? Yardımıyla oluyor. Yani nice insanlar var, değil mi? Yani özel aletlerle, cihazlarla, makinalarla onu oradan kaldırıp ağzına ancak 3-5 dakika sonra ne yapabiliyor? Götürebiliyor. Allah Teala sana yardım etmese, değil mi? Sen o yemeği ne yapamazsın? Oradan boğazına götüremezsin. Ondan sonra o yemeğin boğazında aşağı inmesini düşün. Değil mi? Yani nice insanlar var. Ufacık bir lokma yerken boğulup değil mi? Diyor. Evet. 7. hadis Ebi Umame radıyallahu anhu enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kana iza rafa'a ma'idatehu qal elhamdülillahi kesiran tayyiban mubarakan fih. Aleyhissalatu vesselam sofrası kaldırıldığında sofradan kalkarken şu duayı yapardı aleyhissalatu vesselam. Elhamdülillahi kesiran tayyiban mubarakan. Hamd Allahu Teala'ya mahsustur. Öyle bir hamd ki bolca yapılan, tertemiz olan, mübarek olan bu hamd. Gayre mekfiyyin ve la muvedda'in. Öyle ki Allah-u Teala hiçbir kimseye muhtaç değildir. Hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Yani senin bu hamd etmende Allah-u Teala'ya şükretmene de ihtiyacı yoktur Allah-u Teala'nın. Ve Allah-u Teala وَلَا مُسْتَغْنًا عَنْهُ رَبَّنَا. Kimse ondan müstakni olamaz. Kendini ona muhtaç hissetmemezlik edemez. İnsanoğlu her şeyle nedir? Allah-u Teala'ya muhtaçtır. Bu önüne konulan yemek, buraya gelinceye dek, onun midesine gidinceye dek, midesinden çıkıncaya dek, her şeyle Allah-u Teala'nın lütfudur, ikramıdır. Yani Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere Vakıa suresinde اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Allah Teala diyor şu ekip ektiğiniz tohumlara bir bakın. اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Onu hasat eden, onu bitiren sizler misiniz, bizler miyiz? Değil mi? Yani şimdi tabii biz şehirde yaşayan insanlar olarak bunu pek anlayamayabiliriz. Değil mi? Yani çiftçilik nedir? Toprağı nasıl ekilir? Ne yapılır? Ama bir köylüye baktığın zaman değil mi? Köylü her şeyi biliyor. Şu günlerde şu havanın neden bu şekilde çok sıcak olduğunu, değil mi? Biz her sene havalar birden ısındı diyoruz ama köylü diyor ki mevsimi diyor olacak. Niye? İşte çünkü diyor işte buğday başakları ne olacak? Kuruyacak. Yani biraz tefekkür sahibi ise direkt anlıyor olay. Olay öyle rastgele gerçekleşen bir olay değil. Değil mi? Allah Teala da bize buna işaret ediyor. Şu ektiğiniz ekinlere bir bakın. Onu bitiren siz misiniz yoksa bitiren biz miyiz? Lev neşa'u lece'allahu hutamen. Şayet dileseydik diyor o sümbülü ne yapardık? Çöp haline getirebilirdik. O sümbül, o ayçiçeği, o bitkiler o tarladan bitmezdi de kupkuru bir şekilde ne olurdu? Size geri döne Bilirdi. Bazen böyle saksıya çiçek ekiyorsunuz. Çok güzel kokuyor böyle. Bir bakıyorsunuz ki ertesi gün kurumuş gitmiş, hiçbir şey kalmamış. Allah-u Teala öyle demiş. Yani insanlık aslında Allah-u Teala'ya muhtaç ama bunun farkında değil. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ Eğer öyle yapsaydık, o bitkiler kurusaydı, hiçbir semere, hiçbir meyve, hiçbir ürün almasaydınız, şaşkına dönerdiniz. Allah-u Teala böyle diyor. Ondan sonra derdiniz ki, اِنَّا لَمُغْرَمُونَ Şüphesiz ki biz zarara uğradık. Zarardayız, ziyandayız dersiniz. Ve dersiniz ki, بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Biz mahrum olanlardanız. Yani bunu çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Çok iyi düşünmemiz lazım. İnsanoğlu kendine bu şekilde güvenmemeli. Kendini bir şey zannetmemeli. Yani bugün maalesef üzerimize yağan, üzerimize gelen bu nimetlere karşılık hamd, şükürün yanında, etmenin yanında nimeti bize asli olarak veren, gönderenin Allah olduğunu dahi unutmuş bir halde yaşıyoruz. Bu hale geldik. Sanki alın teri, yani birçok insanın değil mi? Böyle konuştuğunu duyuyorsunuz. Alın terimiz dediğini. Çalıştık, çabaladık, gayret ettik dediğini görüyorsunuz. Aslında o önümüze gelen tamamen Allah-u Teala'nın sizlere bir lütfu. Evet, bu babdaki son hadisimiz. Muaz İbn Enes radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim bir yemeği yer, ondan sonra ardından elhamdülillahi lezi et'ameni hâzâ ta'am min gayri havlin minni ve la kuvvah ve şöyle dua ederse, bana bu yemeği veren, bahşeden Allah-u Teala'ya hamd olsun. Zira bu yemek, şu yediğim, şu içtiğim, şu yemek benim gücüm, kuvvetim dahilinde değil. Benim çabalamam, gayretim dahilinde sebebiyle değil. Onun bahşetmesiyledir derse, onun diyor, geçmiş günahları ne olur? Affolunur. Geçmiş günahları affolunur. Yani ne yapıyorsun arkadaşlar bu şekilde sen? Yani yemek yerken bile tevhidi ikrar etmiş oluyorsun. Diyorsun ki yani bu yemeğin buraya gelmesi, değil mi? Benim önüme konulması tamamen Allah-u Teala'nın bir lütfudur diyorsun. Ve bu dua okuyorsun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği üzere geçmiş günahların ne oluyor? Mağfiret oluyor. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse babun la ya'ibu ta'ama ve istihbabi veyahut ve istihbabu medhihi. Bir kişinin önüne yemek konulduğunda o yemeği ne yapmaması? Küçümsememesi. Ve hatta onu ne yapması? Methetmesi. Babı. Bu da önemli bir ahlak arkadaşlar. Yani bir yemeği beğeniyorsan yiyeceksin, beğenmiyorsan ona bir şey söylemeyeceksin, dil uzatmayacaksın. Yani bu da nasıl bir yemek, bu da nasıl bir şey değil. Genelde bu var maalesef. Bizim gibi yokluk görmemiş, değil mi? Açlık görmemiş insanlarda bu var. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse buradan devam ederiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Thank you.